U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Reci, utječem se gospodaru svitanja. Od zla onoga što on stvara. I od zla sumraka, kada tamnine razastire. I od zla oni koji pušu u uzlove. I od zla zavidnika, kada zavist ne krije.